Мышка Пік-Пік рамантуе тэлевізар. Аднойчы мама, тата і дзяўчынка Веранічка паехалі ў вёску. Мышка Пік-Пік прачнулася, вылезла з норкі і ўбачыла, што яна ў кватэры адна. І настрой мышкі адразу так сапсаваўся, што нават есці ёй расхацелася. «Вой!» – спалохалася мышка. «Так я схуднець магу! Трэба як-небудзь развесяліцца!» А што лепей дапаможа ў гэтым, як мульцікі? І Пік-Пік пабегла да тэлевізара. Мышка лічыла, што мульцікі ў Менску паказваюць увесь час, без перапынку. Варта толькі ўключыць тэлевізар. Не звярнула ўвагі мышкай на тое, што была сярэдзіна ночы, а ноччу тэлевізар адпачывае. Пік-Пік пабегла ў залу і націснула на кнопку ля экрана. Экран засвяціўся, тэлевізар загуў, але ніякіх мульцікаў мышка не ўбачыла. На экране мітусіліся шэрыя кропачкі. «Сапсаваўся тэлевізар», – падумала мышка. «Вось гора! Трэба яго адрамантаваць!» Тата рамантуе тэлевізар проста. Стукае па ім кулаком, тэлевізар палохаецца і пачынае паказваць фільмы і футбол. Падскочыла мышка да тэлевізара і забарабаніла па ім лапкамі. Але лапкі ў мышкі маленькія, і тэлевізар працягваў паказваць шэрыя кропачкі. Пік-Пік старалася як магла, і скакала па тэлевізары, і на ўсе кнопкі націскала. «Трэба малатком!» – вырашыла мышка, палезла пад тумбачку і выцягнула з-пад яе патрэбную прыладу. Але малаток аказаўся такі цяжкі, што Пік-Пік ніяк не магла яго прыўзняць. Можа быць, паспрабаваць адгрызці ад яго кавалачак? І Пік-Пік угрызлася ў драўляную ручку малатка. Хутка ад ручкі амаль нічога не засталося, і мышка абедзвюма лапкамі падняла цяжкую жалязяку. Тая выслізнула і гучна ударылася аб падлогу. На шум прыбегла Пепіта. Яе Веранічыны бацькі спецыяльна пакінулі дома, каб прыглядала за шкодніцай мышкай. Пепіта ўбачыла, што тэлевізар уключаны, на падлозе валяюцца трэскі і жалезны наканечнік ад малатка. Пік-Пік, зразумела, ўжо не было. Яна даўно сядзела ў норцы. Пепіта выключыла тэлевізар, падмяла падлогу, схавала малаток і гучна сказала: «Я ведаю, што гэта ўсё ты дарабіла, Пік-Пік. Вось заўтра вернуцца тата і мама, і Веранічка, і я ім усё раскажу». Мышка, як пачула, што заўтра ўсе вернуцца з вёскі, адразу павесялела і есці захацела. Ледзь дачакалася, пакуль Пепіта засне, і можна будзе прабрацца на кухню да ўлюбёных пернічкаў.